Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 20 listopada, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zmiany na maturze i egzaminie ósmoklasisty są związane z wprowadzeniem nauczania zdalnego, mówi minister edukacji. Wiceministrowie edukacji i zdrowia przedstawili informacje na temat lecznictwa psychiatrycznego i opieki psychologicznej dzieci i młodzieży. Klerycy z Koszalina pomagają seniorom, ludziom samotnym i ubogim. Zmiany na maturze i egzaminie ósmoklasisty to odpowiedź na postulaty nauczycieli, rodziców i uczniów, mówi minister edukacji Przemysław Czarnek. Z propozycji resortu wynika, że o 20-30% ma zostać zmniejszony zakres wiedzy potrzebnej do zdania testów. Na egzaminie ósmoklasisty oraz maturze z matematyki na poziomie podstawowym ma być mniej zadań. Nie będzie też obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru. Zmiany związane są z wprowadzeniem nauczania zdalnego, zaznacza minister Czarnek. Uczniowie martwią się przede wszystkim tym, że na egzaminie będzie coś, czego nie zdążą przerobić w szkole. Więc postulat, że uczniowie nie mogą być poddani takim samym wymogom egzaminacyjnym, jak standardowo w latach ubiegłych, kiedy wszyscy pracowali w trybie stacjonarnym bez żadnych przeszkód, jest postulatem logicznym. Zespoły, które specjalnie z końcem października powołaliśmy do pracy, to są zespoły eksperckie, które pracowały nad podstawami programowymi, dokonały takiego jednorazowego ograniczenia tych podstaw celem wytworzenia arkuszów egzaminacyjnych, które będą obowiązywały w tym roku. Do 27 listopada nauczyciele mogą zgłaszać uwagi do proponowanych zmian. Rozporządzenie ma być gotowe w połowie grudnia. Nowy model systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, więcej środków na ochronę zdrowia psychicznego najmłodszych oraz praca stacjonarna, poradni psychologiczno-pedagogicznych w czasie pandemii. To niektóre działania mające pomóc w rozwiązywaniu problemów psychicznych młodych ludzi. Podczas połączonych sejmowych komisji edukacji i zdrowia wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski i wiceminister edukacji Marzena Machałek przedstawili informacje na temat dostępności lecznictwa psychiatrycznego i opieki psychologicznej dzieci i młodzieży. O informacje na ten temat wnioskowali posłowie opozycji. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski powiedział, że kluczową zmianą w podejściu do psychiatrii dziecięcej jest wprowadzenie nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zakładającego ośrodki na trzech poziomach referencyjności. Najważniejszym elementem są ośrodki poziomu pierwszego, gdzie te ośrodki powinny być zlokalizowane blisko pacjentów. Wiceminister edukacji Marzena Machałek powiedziała, że mimo pandemii resort nie zawiesił działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, które świadczą pomoc. To są takie rozwiązania jak uruchomienie bezpośrednich kontaktów mailowych z rodzicami, uczniami, uruchomienie nowych linii telefonicznych, prowadzenie dyżurów, psychologów pod bezpośrednim numerem telefonu. Minister podkreśliła, że młodzi ludzie mogą korzystać także z infolinii Fundacji Itaka, przeznaczonej dla uczniów, rodziców i pedagogów. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Walczą o zdrowie i życie pacjentów, a dziś w czasie pandemii ta walka jest szczególnie trudna. Dodatkowo lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni martwią się o bezpieczeństwo bliskich. Stąd pomysł na akcję Daj kwaterę medykowi. Zasada jest prosta i polega na kontaktowaniu ze sobą tych, którzy potrzebują miejsca na nocleg albo wypoczynek, bo ich praca w szpitalu czy pogotowiu wiąże się z dużym ryzykiem zakażenia koronawirusem, z tymi, którzy dysponują wolnym mieszkaniem i mogą je udostępnić. Pomysłodawczynią jest mecenas Monika Strus-Wołos. Apelujemy do ludzi, którzy mają wolne kwatery, żeby zgłaszali, zróbmy coś dla tych medyków, bo zdrowy medyk to zdrowy pacjent. Tylko bezpieczny medyk może nas leczyć. To jest w naszym interesie, żeby pomóc tym ludziom. Informacji i instrukcji należy szukać na internetowej stronie Daj kwaterę medykowi. Anna Orzeł, Polskie Radio. Klerycy z Koszalina niosą wsparcie seniorom, ludziom samotnym i ubogim. Studenci Wyższego Seminarium Duchownego roznieśli dziś kilkadziesiąt paczek z żywnością. To bardzo ważna pomoc i posługa, mówi opiekun kleryków ksiądz Remigiusz Schauer. No, realizujemy w praktyce to, do czego zobowiązuje nas Ewangelia i doświadczamy realnie tego, o czym właśnie Pismo Święte mówi, że więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu. No i poza tym taka jest właśnie posługa przyszłego księdza i po prostu trzeba działać. W każdy piątek po zajęciach klerycy zostają wolontariuszami Caritas, będą pomagać tak długo, jak będzie trzeba. No, a już teraz o sporcie. Krzysztof Łoniewski. Kamil Stok błysnął formą na początek rywalizacji w Pucharze Świata w skokach. Wygrał kwalifikację do pierwszego konkursu indywidualnego w sezonie zaplanowanego na niedzielę w Wiśle. Piąty był Dawid Kubacki. Był późno, to się zgadza, więc to nie był rewelacyjny skok, ale technicznie był okej. Na jutro tylko nogę trochę wyświeżyć i może trafię. Sporo branżowego slangu w krótkiej wypowiedzi Kubackiego. Poza nim w jutrzejszym konkursie drużynowym Polskę będą reprezentować wspomniany Stoch oraz Piotr Żyła i Klemens Murańka. Nazajutrz w rywalizacji indywidualnej zobaczymy aż 11 naszych reprezentantów. Zostajemy w kraju. Dziś kopali w PKO Ekstraklasie. Najpierw Lechia po meczu pełnym emocji 3-2 pokonała Śląsk Wrocław. Potem Piast Gliwice dał sygnał, że zamierza wygrzebać się z ogona tabeli i 2-1 wygrał w Zabrzu z Górnikiem. I jeszcze jedna informacja piłkarska. Zakończenie kariery odtrąbił Marcin Wasilewski. Kariery bardzo udanej. 60 razy zagrał w reprezentacji Polski. Wywalczył 4 tytuły mistrza Belgii w koszulce Anderlechtu, czym zapracował sobie na miano klubowej legendy. Był też w kadrze Leicester, które 4 lata temu sensacyjnie wygrało Premier League. W kraju grał m.in. w Lechu Poznań i ostatnio w Wiśle Kraków. Teraz tenis i niecodzienna sytuacja w ATP Finals. Novak Djokovic dopiero w trzecim spotkaniu grupowym zapewnił sobie awans do półfinału kończącego sezon turnieju w Londynie. Musiał ograć Aleksandra Zwieriewa i go ograł do 3-6. W drugim meczu w grupie Tokio 1970, meczu bez wpływu na losy awansu do półfinału, Daniel Miedwiediew 2-3 pokonał Diego Schwartzmana i zakończył rozgrywki grupowe z kompletem zwycięstw. I znów jesteśmy w kraju. Paweł Zagumny przestaje pełnić funkcję prezesa Polskiej Ligi Siatkówki. Zdecydowała o tym Rada Nadzorcza spółki, co było zaskoczeniem dla mistrza świata z roku 2014. Wróble ćwierkają, że do władzy wraca Artur Popko, zamieszany przy okazji tych samych mistrzostw w sprawy korupcyjne. W sprawach stricte sportowych w jedynym piątkowym meczu w Tauron Lidze Grot Budowlani Łódź 3-1 wygrał z grupą Azoty Chemikiem Police. I tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie jutro po 7. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 24.pl. Jutro pochmurno, na wybrzeżu miejscami spadnie deszcz, a na Podkarpaciu przelotne opady śniegu od 2 do 5 stopni, nad morzem około 6, na obszarach podgórskich Tatr i Bieszczadów około 0. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. drugiej godzinie audycji zapraszam do wysłuchania mojego setu DJ-skiego, który złożony będzie tylko i wyłącznie z polskich nagrań. Tyle, że będą to uwspółcześnione wersje starych utworów. Na początek pojawili się Skaldowie i nieco zapomniane nagranie Twą jasną widzę twarz w wykonaniu projektu, który współtworzę, Holiday 80. Nazywam się Norbert Bożym, zapraszam na set DJ-ski w Trójce. Twą jasną widzę twarz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak dużo słońca w oczach, tak dużo słońca ma, że ciemność ustępuje, tą jasną widzę twarz. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. lecz jeszcze przezimują. Przychodzę o północy, budzę cię płaczem nocy, jak dotąd nigdy w życiu, tak pragnę twej pomocy. Przyszła moda na nie, buty się rozlatują, lecz jeszcze przezimują. Przychodzę o północy, budzę cię płaczem nocy, jak dotąd nigdy w życiu, tak pragnę twej pomocy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. gardła ten mój stan. Gardło mi krawa ciśnie, bo jest czas kwitnienia wiśnie. Pan wie, uczulenie mam na kwitnienie, a ludzi też, na nich też. Zwłaszcza na takich ludzi, których czas powtórzy, jak ten krawat nędzą mnie. Panie, tacy czuli, tacy zawsze tacy, naiwniacy, sam pan wie. Panie, znakomicie, pogodzeni z życiem, wciąż w zenicie, sam pan wie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wybacz, niezwykłym rozdrabywa gram, lecz może nie od rzeczy byłoby ich rozrzeczyć. Panie, tacy czuli, tacy zawsze tacy, naiwniacy, sam pan wie. Panie, znakomicie, pogodzeni z życiem, wciąż zenicie, panie, panie, tacy czuli, tacy zawsze tacy, naiwniacy, sam pan wie. Panie, znakomicie, pogodzeni z życiem, wciąż zenicie, panie, panie, tacy czuli, tacy zawsze tacy, naiwniacy, sam pan wie. Panie, znakomicie, pogodzeni z życiem, wciąż zenicie, sam pan wie. Panie, znasz pan ludzi, ważnie ich jak budzi, coś się zludził, sam pan wiesz. Panie, czasem musi, by ich raz choć zmusić, kłamstwem zdusić, sam pan wie. W drugiej godzinie mojego setu DJ-skiego pojawili się tylko i wyłącznie polscy artyści. Zaprezentowałem zedytowane wersje takich nagrań jak Moja muzyka to ja, Małe jeziora Haliny Frąckowiak, Zabawa w stylu folk Krzysztofa Krawczyka. Już po północy kolejne dwie godziny utrzymane już w bardziej elektronicznym stylu. Zawsze tacy naiwniacy, sam pan pan wie, pan wie znakomicie. Pogodzeni z życiem, wciąż w zenicie. Pan wie, znasz pan ludzi. Wrażnie ich jak budzik, coś się znudzi. Sam pan wiesz, pan wie, czasem kusi. By ich raz choć zmusić, kłamstwem zdusić. We'll be right back.